परस्पर विरोधी उक्तियों से ग्रस्त होने से सदोष है। वेदांत तो अद्वैतवाद तो वेदांत प्रमाणक है, और अद्वैतवाद का विरोध करने के लिए सामने आए हुए प्रधान कारणवाद, परमाणु कारणवाद आदि वादों में ही स्वयं में परस्पर विरुद्ध वचन ग्रस्तत्व होने से अनेक दोषों से दुष्टता है, अन्य दुष्टता द्वितीय अध्याय के द्वितीय पाद के द्वारा बताई गई। अद्वैतवाद विरोधी द्वैतवादों में विद्यमान दोषों को बताया गया। तृतीय पाद में भगवान वेदव्यास जी ने वेदांत वाक्यों का जो आपाततः प्रतीयमान परस्पर विरोध है उसका द्वितीय तृतीय एवं चतुर्थ पाद के द्वारा परिहार कर दिया। श्रुति वाक्यों का तृतीय पाद में जो भूत प्रतिपादक श्रुति वचन है और भोक्ता जीव के स्वरूप के प्रतिपादक श्रुति वचन है, उनका जो आपाततः प्रतीयमान परस्पर विरोध है उसका परिहार हुआ। और चतुर्थ पाद में किया जा रहा है सूक्ष्म शरीर के प्रतिपादक श्रुति वाक्यों का जो आपाततः प्रतीयमान विरोध, उनका परिहार। तो सूक्ष्म शरीर में पांच कर्मेंद्रिया, पांच ज्ञानेंद्रिया, पांच प्राण, मन बुद्धि कहो, और उनके साथ और दो जोड़ दो यदि, तो चित्त अहंकार ऐसे 19। चित्त अहंकार को बुद्धि और मन में ही समाविष्ट करते हैं तो 17 तत्वों का समूह सूक्ष्म शरीर कहलाता है। और इस सूक्ष्म शरीर के प्रतिपादक श्रुति वचनों का जो आपाततः विरोध प्रतीत होता है उसका परिहार करने के लिए चतुर्थ पाद द्वितीय अध्याय का प्रारंभ हुआ। उसमें पहले प्राण शब्दित इंद्रियों की अनुत्पत्ति है या उत्पत्ति है इत्याकारक संशय का निवर्तक निर्णय प्रदान करने वाला प्रथम अधिकरण हुआ। कुछ श्रुतियां उत्पत्ति के प्रकरण में इंद्रियों की उत्पत्ति नहीं बता रही है, और कहीं कहीं उत्पत्ति से पहले ही इंद्रियों का अस्तित्व बताया जा रहा है, और कहीं कहीं इंद्रियों की उत्पत्ति भी बताई जा रही है। इसलिए संशय हुआ कि इंद्रियां अनुत्पन्न है या उत्पन्न होती है। तो पूर्व पक्षी ने कहा कि इंद्रियां अनुत्पन्न है क्योंकि तत्तेजो असृजत इत्यादि उत्पत्ति के प्रकरण में तेजादि की उत्पत्ति तो बताई, इंद्रियों की उत्पत्ति की चर्चा नहीं हुई। तस्माद् वाये तस्मादात्मनः आकाश संभूत इत्यादि में भी आकाशादि की उत्पत्ति तो बताई गई, इंद्रियों की उत्पत्ति की चर्चा उस तैतरीय में भी ब्रह्मानंद वल्ली में नहीं है। और तैतरीय में ही ऋषि शब्द से उत्पत्ति से पहले इंद्रियों का अस्तित्व बताया गया है, इसलिए इंद्रियों को अनुत्पन्न माना जाए। इस प्रकार का पूर्व पक्ष होने पर तथा प्राणा इत्यादि सूत्रों से वेद व्यास जी ने सिद्धांत बताया कि जैसे तस्माद् वाये तस्मादात्मनः आकाश संभूत इत्यादि वाक्यों से आकाश की उत्पत्ति बताई गई है, ऐसे प्राणों की भी उत्पत्ति होती है। और मुंडक में बताया गया तस्माद् वा एतस्माद्, मुंडक में बताया गया एतस्माद् जायते प्राण मनः सर्वेन्द्रियाणि च खम वायुर् ज्योतिरापः पृथ्वी विश्वस्य धारिणी। इस मंत्र में ये तस्मात् इस सर्वनाम से परामृष्ट जो ब्रह्म है उसी से प्राण और मन तथा सभी इंद्रियों की उत्पत्ति बताई गई, ब्रह्म से इंद्रियों का जन्म बताया गया। जैसे आकाशादि ब्रह्म से उत्पन्न हुए हैं, ऐसे प्राण भी, प्राण शब्दित इंद्रिया भी ब्रह्म से उत्पन्न हुई है तथा प्राण इत्यादि से बताया गया। तो जो सूक्ष्म शरीर अंतःपाती प्राण शब्दित इंद्रिया है वे उत्पन्न होती है, ये कहा गया। अब इंद्रियों की संख्या का निर्धारण करना है। इंद्रिया उत्पन्न हुई का मतलब जायते इस शब्द से बताया गया जो प्रथम विकार है जन्म, वो निर्धारित हुआ इंद्रियों का। और जन्म हुआ तो फिर जन्म के अनंतर भावी जो अस्ति शब्द से बताया गया सत्ता रूप विकार है, उत्पत्ति अनंतर भावी आत्मलाभात्मक सत्ता रूप विकार। तो जन्म से लब्ध सत्ता जो इंद्रियां हैं उनका निर्धारण कर, उनके संख्या का निर्धारण करना है। संख्या इंद्रियों के संख्या के विषय में भी श्रुति अलग अलग बात करती है। कहीं सात इंद्रियां बताई, इंद्रियां बताई जाती है, कहीं नौ तो कहीं ग्यारह, तो कहीं ग्यारह से अधिक बारह, तो कहीं और भी अधिक। तो जब इंद्रियों की संख्या ही अनिश्चित है और श्रुति ही परस्पर विरुद्ध संख्याएं बता रही है इंद्रियों की, तो ऐसी श्रुति प्रमाण नहीं हो सकती। इसलिए श्रुतियों का समन्वय भी जो ब्रह्म में बताया गया, फिर यदि एक श्रुति का वाक्य अप्रमाण निश्चित हुआ तो स्थाली पुनाकन न्याय से सारी श्रुतियां अप्रमाण होगी, पूर्व पक्ष को ही बताना है। और अप्रमाण हो जाएगी तो माना जाएगा कि अद्वैत वाद भी श्रुति के द्वारा जो बताया जा रहा है वह अप्रमाणिक है। इसे ध्यान में रख करके किसी न किसी श्रुति वचन को अप्रमाण सिद्ध करना चाहते हैं पूर्व पक्षी। मुख्य तो लक्ष्य है उनका अद्वैतवाद को अश्रौत सिद्ध करना। उसके लिए फिर उपनिषद में आए हुए किसी न किसी वाक्य को अप्रमाण दिखाना आवश्यक है। इसलिए ये सब द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद से लेकर के चतुर्थ पाद के अंतिम अधिकरण तक पूर्व पक्ष का प्रयास रहेगा कि ये श्रुति अप्रमाण है उपनिषद में आया हुआ वाक्य। तो जब एक वाक्य अप्रमाण है तो बाकी वाक्य भी वैसे ही होंगे। इसलिए उपनिषदों को तो माना जाए अर्थवाद ही, ये ध्यान में रख करके पूर्व पक्षी ये चर्चा कर रहे हैं। तो द्वितीय अधिकरण जो है इंद्रिया कितनी है इसका निर्धारण करने के लिए, इंद्रियगत संख्या का निर्धारण करने के लिए द्वितीय अधिकरण की प्रवृत्ति है। द्वितीय अधिकरण के विस्तृत स्वरूप को तो भाष्कर भगवान बताएंगे। इसमें दो सूत्र हैं और दो सूत्र के व्याख्यान रूप भाष्य से इस अधिकरण का विस्तृत स्वरूप स्पष्ट होगा। संक्षिप्त स्वरूप को बताने के लिए भारती तीर्थ जी महाराज ने दो श्लोक इस अधिकरण में भी बनाए हैं, जिन्हें अधिकरण सार भी कहा जाता है। वैयासिक न्यायमाला के दो श्लोक है, इनका पहले उच्चारण तथा अर्थानुसंधान हम लोग करेंगे, फिर टीका भाष्य और सूत्रों का अर्थानुसंधान। तो अधिकरण सार का उच्चारण, सप्तेकादशवाक्षाणि सप्त प्राणायिति श्रुते सप्तशूर्मूर्धनिष्ठेषु छिद्रेषु च विशेषणात् अशीर्षन्यस्य हस्तादे रपिवेदे समीरणात् गेयानेकादशक्षाणि तत्तत्कार्यानुसारतः। तो अक्षाणि सप्त एकादश वा, तो अक्ष शब्दित इंद्रियों को विषय बना करके पूर्व अधिकरण के द्वारा जिनका जन्म बताया गया है, उन्हीं इंद्रियों को विषय बना करके तदगत संख्या विषयक संशय यहाँ पर बताया गया कि अक्षाणि सप्त एकादश वा। अक्ष यानी इंद्रिया सात हैं या ग्यारह हैं, इस प्रकार का ये संशय हुआ। तो सिद्धांती पूर्व पक्षी कहते हैं संशय में प्रथम कोटि पूर्व पक्ष की, तो ये प्रथम कोटि के रूप में पूर्व पक्ष बताया जा रहा है। सप्तशु ये जो उत्तरार्ध में शुरू में दो पद है ना, प्रथम श्लोक के उत्तरार्ध में यानी तीसरे पाद के प्रारंभ में सप्तसु, इन दोनों पदों के साथ प्रथम पादस्थ जो अंतिम पद है अक्षाणी, इसको भी जोड़ दो तो अक्षाणी सप्तसुहु एक वाक्य बनेगा। ये पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा रहेगी, अक्षाणी सप्तशु। तो पूर्व पक्षी कहते हैं कि इंद्रिया सात ही है, तो ये जो पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा हुई इसकी सिद्धि के लिए निर्धारण के लिए हेतु की आवश्यकता होती है। तो पंचम्यंत होता है हेतु, पंचम्यंत पद का अर्थ होगा हेतु। तो यहां दो पंचम्यंत पद हैं, एक श्रुते है और दूसरा विशेषणात्। ये दोनों पंचम्यंत है ना, ये दो हेतु हैं इस प्रतिज्ञा की सिद्धि के लिए। अक्षाणि सप्तशुः ये हुई प्रतिज्ञा, जैसे परोतो वन्यमान प्रतिज्ञा, धूमात ये पंचम्यंत हेतु, ऐसे यहां पर अक्षाणि सप्तशु ये प्रतिज्ञा वाक्य और सप्त प्राणा इति श्रुते है एक हेतु वाक्य और दूसरा हेतु वाक्य है मूर्धनिष्ठेषु छिद्रेषु विशेषणात्, ये दूसरा वाक्य है और च है दोनों हेतुओं का समुच्चायक। छिद्रेषु च विशेषणात् में च है ना, वो समुच्चय अर्थ में है। तो किसका समुच्चय करेगा? ये जो दो पंचमेंत हेतु है, श्रुति और विशेषण रूप, इन दोनों का समुच्चय च शब्द का अर्थ है। तो अर्थ निकलेगा कि सप्त प्राणा प्रभवन्ति तस्मात्, ऐसी एक श्रुति आती है कि सात प्राण यानी इंद्रिया निष्पन्न होती है, सात इंद्रिया करके ऐसे श्रुति है। तो सप्त प्राणा इति श्रुते, ये एक श्रुति है यानी उपनिषद का वचन है, और इस उपनिषद के वचन में इंद्रियों को सात बताया गया, इसलिए इंद्रियों को सात ही मान लिया जाए, पूर्व पक्ष कह रहा है। और एक बृहदारण्यक में कहा गया कि सप्त ऋषि हैं, और सप्त ऋषि हैं शीर्षण्य, ऋषि शब्द का अर्थ है इंद्रिया, और उनका विशेषण है शीर्षण्य सप्त। शीर्षण्य कहा जाता है शीर में रहने वालों को, शीर्षण्य तो शीर में कहा जाता है, यहां से ये सब शीर है, ये चमस है, ऊर्ध्वबुध्न और अध बिल, अधो बिल, यहां इतना यहां से यहां तक ये जो है चमस कहलाता है। और उसी में सात ऋषि है, वो सात है, दो घ्राण, दो नेत्र, दो श्रोत्र छ, और एक मुख में रहने वाला वाणी समझ लो। तो ये सात इंद्रिया, रसन इंद्रिय मान लो, तो ऐसे सात ये इंद्रिया, और उनका विशेषण भी दे दिया है कि मूर्ध निष्ठेसु छिद्रेसु विशेषणात्, ऐसा मूर्धा में विद्यमान, मूर्धा शब्द से पूरे शीर को लेना, ये नहीं कि यही मूर्धा है, यहां से लेकर के पूरा, और उसमें विद्यमान जो छिद्र है उन्हीं को इंद्रिय के रूप से छिद्र में स्थित है करके बताया गया। तो वे छिद्र सात है इसमें शीर में, और इन सात छिद्रों में विद्यमान सात इंद्रियां हैं, इसलिए इंद्रियों की संख्या सात ही है, ये पूर्व पक्ष है, प्रथम श्लोक के द्वारा बताया गया। तो विषय, संशय और पूर्व पक्ष अधिकरण के तीन अंशों को प्रथम श्लोक में बताया गया, सिद्धांत को बता रहे हैं द्वितीय श्लोक में। एकादश अक्षाणी ज्ञेयानी, द्वितीय श्लोक का जो चतुर्थ पाद है, ज्ञेयान्येकादशाक्षाणी, ये हैं सिद्धांति की प्रतिज्ञा को बताने वाला वाक्य, तृतीय पाद द्वितीय श्लोक का। अक्षाणी एकादश ज्ञेयानी, इंद्रिया एकादश है ऐसा समझना चाहिए, एकादश अक्षाणी ज्ञेयानी, और हेतु बाकी जो है तीन पाद हेतु को बताने वाले हैं, एक पाद में सिद्धांति की प्रतिज्ञा है, पूरा श्लोक सिद्धांत को बताता, सिद्धांत को बताने के लिए या तो चाहिए आपको क्या नाम प्रतिज्ञा, दो ही वाक्य रहेंगे और हेतु वाक्य, तो एक पाद प्रतिज्ञा को बता रहा है सिद्धांति के, तो बाकी तीन पादों से बताए जाएंगे हेतु, और तीन पादों के द्वारा बताए गए तीन हेतु हैं। तीन क्या, दो ही हेतु बताए गए हैं। प्रथम दो पादों के द्वारा यानी पूर्वार्ध के द्वारा एक हेतु बताया गया, अशीर्षण्यस्य हस्तादे रपि वेदे विरणात समीरणात, एक हेतु है पूरा। और दूसरा एक हेतु है तत्तत् कार्यानुसारतः, ऐसे ये तीन पाद हैं दो हेतु को बताने के लिए। वेदे अशीर्षण्यस्य हस्तादे रपि समीरणात् एक हेतु है, कहते हैं वेद में इंद्रिया केवल शीर्षण्य मात्र बताई गई हो ऐसी बात नहीं है, शीर्षण्य इंद्रियों से अतिरिक्त इंद्रिया भी बताई गई है। अशीर्षण्य का अर्थ है, शीर्षण्य का तो अर्थ हुआ शीर में होने वाली रहने वाली, और अशीर्षण्य का अर्थ हो जाएगा उनसे अतिरिक्त। शीर्षण्य जो घ्राणादि हैं उनसे अतिरिक्त भी अशीर्षण्य हस्तादि का वेद में सम्यक प्रकार से इंद्रियत्वेन रूपेण ईरण यानी कथन होने से, समीरणात् का अर्थ है संकथनात्, संभाषण होने से, संकथन होने से, श्रवण होने से एक हेतु हुआ यह। और दूसरा तत्तत् कार्यानुसारतः, जो शीर्षण्य इंद्रियां हैं इन्हीं से सब कुछ कार्य संपन्न नहीं होता, केवल इन्हीं को मानेंगे, नेत्र घ्राण रसन वाक और त्वक और ये श्रोत्र, इन्हीं को ये शीर्षण्य है, तो इनसे अतिरिक्त बाकी भी इंद्रियां हैं कर्मेंद्रियां जिनसे कार्य संपन्न होता है, जो वो ये शीर्षण्य इंद्रियां नहीं कर सकती, आदान दान आदान लेना देना, ये जो हस्त इंद्रिय का कार्य है ये शीर्षण्य इंद्रियों से नहीं हो सकता। गति शीर्षण्य इंद्रियों से नहीं हो सकती, वो पाद का कार्य है। और मलमूत्र विसर्जन ये शीर्षण्य इंद्रियों से नहीं हो सकती, इनका इनका कार्य है। इसलिए हाथ पाद उपस्थ आदि जो है इंद्रिया आवश्यक है, क्योंकि इनके द्वारा जो संपन्न होने वाले कार्य है, तत्तत् कार्य शब्द से लीजिए, दान आदान आदि जो कार्यांतर है शीर्षण्य इंद्रियों से संपन्न नहीं हो सकते ऐसे कार्य, हाँ, और उन कार्यों से, और मन भी चिंतन रूप कार्य इनसे नहीं हो सकता, मनन रूप कार्य, इसलिए तत्तत् कार्यानुसारतः एकादश इंद्रियाणि ज्ञेयानि, ऐसा लगाना, तत्तत् कार्य से लेना एकादश रूप व्यापार है, ग्यारह व्यापार है, उन ग्यारह व्यापारों का निर्वर्तन करने के लिए अलग अलग ग्यारह इंद्रियों की आवश्यकता है। पांच कर्मात्मक व्यापार है, वदन रूप व्यापार वाक को छोड़कर के अन्य इंद्रिय नहीं कर सकती। आदान प्रदान हस्त इंद्रियों को छोड़कर के बाकी 10 इंद्रियों में से कोई इंद्रिया नहीं कर सकती। जाना आना पाद इंद्रियों को छोड़कर के अन्य इंद्रिया नहीं कर सकती। गुदा को छोड़कर के अन्य इंद्रिय मल विसर्जन रूप कार्य नहीं कर सकती। मूत्र विसर्जन रूप कार्य उपस्थ को छोड़कर के अन्य कोई कर नहीं सकता। इसके लिए 5 कर्मात्मक अलग अलग जो कर्म है इनका निर्वर्तन करने के लिए 5 कर्मेंद्रियों को मानना आवश्यक है। रूप ग्रहण रूप व्यापार चक्षु इंद्रिय को छोड़ करके बाकी 10 इंद्रियों में से कोई भी इंद्रिया नहीं कर सकती। और श्रवण शब्द ग्रहण रूप व्यापार श्रोत्र को छोड़ करके दूसरी नहीं कर सकती। स्पर्श ग्रहण रूप व्यापार तोग इंद्रिय को छोड़ करके अन्य इंद्रिय नहीं कर सकती। रस ग्रहण रसन इंद्रिय को छोड़ करके अन्य इंद्रिय नहीं कर सकती। गंध ग्रहण घ्राण को छोड़ करके अन्य इंद्रिय नहीं कर सकती। और इस प्रकार ये जो ये है 5 ज्ञानेन्द्रिया और मनन रूप व्यापार वह बिना मन रूप व्यापार के नहीं हो सकता अंतकरण के बिना। इसलिए ये जो अलग अलग 11 व्यापार हैं इन 11 व्यापारों का निर्वर्तन करने वाली 11 इंद्रिया अवश्यंभावी है। इंद्रियों को 11 मानना आवश्यक है। इसलिए यहां पर कहा सिद्धांतियों ने कि ये अक्षाणी एकादश गेयानी तत्त कार्यानुसारत तत्त कार्य हो गए ये रूपादि ग्रहण रूप व्यापार। और इन व्यापारों का ठीक से निर्वर्तन संपन्न करने के लिए आवश्यक है ये 10 इंद्रिया, ये एकादश इंद्रिया, एक अभ्यंतर इंद्रिय और बाह्य 10 इंद्रिया, उनमें फिर 5 कर्मेंद्रिया 5 ज्ञानेंद्रिया। अब भाष्य की अवतरण टीका को देखिए। पहले सूत्र का अवतरण लिखते हैं टीकाकार। टीका को देखिए। एवं जन्मलब्ध सत्ताकानां प्राणानां उपजीव्य उपजीवकत्व संगत्या संख्यां निर्णेतुं श्रुतीनां विरोधात् संशय पूर्वपक्षयति सप्तगतेर विशेषितत्वाच्च। तो जन्मलब्ध सत्ताकानां प्राणानां जन्म के अनंतर प्राप्त हो गई है सत्ता रूप विकृति जिन प्राणों को इंद्रियों को, उन प्राणों की संख्या का निर्णय करने के लिए प्राणों की संख्या विषयक श्रुतियों का भी आपस में विरोध होने से संशय हो जाता है। संशय होने से फिर निर्धारण करना संदिग्ध वस्तु के विषय में यथार्थ निर्णय प्राप्त करने के लिए विचार होता है। तो विचार करेंगे तो विचार में 2 पक्ष होते हैं। एक गलत पक्ष होता है वो पूर्व पक्ष, एक यथार्थ पक्ष होता है वह सिद्धांत। तो पहले गलत पक्ष को बताते हैं, पूर्व पक्ष को बताते हैं। तो ये कह रहे हैं कि जन्मलब्ध सत्ता का नाम प्राणानाम संख्याम निर्णेतुम श्रुति नाम विरोधात संशय पूर्व पक्षयति। तो प्रथम सूत्र है पूर्व पक्ष का सूत्र, द्वितीय सूत्र है सिद्धांत सूत्र। तो पूर्व अधिकरण के साथ उत्तर अधिकरण की संगति बतानी होती है। तो पूर्व अधिकरण है प्राण उत्पत्ति अधिकरण, जो प्रथम अधिकरण हुआ, उस अधिकरण के साथ ये जो सप्तगत्य अधिकरण है द्वितीय अधिकरण, इसकी संगति है उपजीव्य उपजीवकत्व संगति। उपजीव्य उपजीवकत्व संगति यानी हेतु हेतु मद्भाव संगति। तो हेतु हेतु मद्भाव संबंध को बताया, हेतु हेतु मद्भाव संबंध से पहले जिनकी संख्या का निर्धारण होना है उनकी उत्पत्ति बता करके सत्ता बताई गई है इंद्रियों की, अब उनकी संख्या का निर्धारण करना है। इस प्रकार ये उपजीव्य उपजीवक भाव संबंध से इस अधिकरण की प्रवृत्ति हो रही है द्वितीय अधिकरण की। तो थोड़ा भाष्य देखिए पहले, फिर सूत्र को देखते हैं। उत्पत्ति विषय श्रुति विप्रतिषेध प्राणानाम परिहृत। तो प्राणानाम उत्पत्ति विषय श्रुति विप्रतिषेध परिहृत, ऐसा अनुमान कर लो। प्राण यानी इंद्रिया, तो इंद्रियों के उत्पत्ति विषयक श्रुतियों का विप्रतिषेध यानी जो विरोध था उसका परिहार प्रथम अधिकरण के द्वारा कर दिया गया। उत्पत्ति विषय श्रुति प्रतिषेध प्राणानाम परिहृत, प्राणों के उत्पत्ति विषयक श्रुतियों का आपाततः प्रतीयमान विरोध का परिहार हो गया है। अब कहते हैं संख्या विषय इदानीं परिह्रियते। प्राणानाम पद की यहां पर भी अनुवृत्ति ली आई है। प्राणानाम संख्या विषय और श्रुति विप्रतिषेध इस पद को भी ली आई है। श्रुति प्रतिषेध प्राणानाम ये दोनों पद यहां पर भी आएंगे उत्तर वाक्य में पूर्व वाक्य से भाष्यस्थ। तो प्राणानाम संख्या विषय श्रुति विप्रतिषेध इदानीं परिह्रियते, ऐसा अन्वय हो जाएगा। तो इंद्रियों के संख्या विषयक श्रुति के विरोध का परिहार इस समय किया जा रहा है इदानीं यानी द्वितीय अधिकरण के विचार के अवसर पर। द्वितीय अधिकरण स्वयं विचारात्मक है, तो द्वितीय अधिकरण में श्रुतिस्थ जो प्राण की संख्या विषयक विरोध है उसका परिहार है। तो प्राण शब्द से मुख्य प्राण और गौण प्राण जो इंद्रिया है दोनों को भी लिया जा सकता है। तो इस विषय में कह रहे हैं कि मुख्य प्राण को तो यहां नहीं लेना, उसके विषय में आगे निर्णय किया जाएगा। यहां प्राण शब्द से गौण प्राण यानी इंद्रियों को ही लेना है। तत्र मुख्यम प्राणम उपरिष्टात वक्षति। तो मुख्य प्राण के विषय में चर्चा भगवान वेद व्यास जी आगे करेंगे और द्वितीय अधिकरण में तो अमुख्य प्राण जो इंद्रिया है उनकी संख्या के विषय में मात्र विचार किया जा रहा है। इसलिए कहते हैं कि संप्रतितु कति इतरे प्राणा इति सम प्रधारयति। तो संप्रति यानी द्वितीय अधिकरण में तो क्या किया जा रहा है कि इस प्रश्न का उत्तर दिया जा रहा है, निर्धारण किया जा रहा है कि कति इतरे प्राणा, इतर प्राण यानी इतर इंद्रियां कितनी है, मुख्य प्राण से अतिरिक्त जो प्राण है इंद्रियां वे कितनी है, इसी का सम्यक प्रकार से निर्धारण किया जा रहा है। श्रुति विप्रतिपत्तेश्च अत्र विसंशयः, और श्रुतियों में विप्रतिपत्ति यानी इंद्रियों के संख्या के विषय में विरोध होने से श्रुतियां इंद्रियों की अलग अलग संख्या बता रही हैं, इसलिए संशय हो रहा है। यानी इंद्रियगत संख्या विषयक संशय का हेतु है इंद्रियों की संख्या प्रतिपादक श्रुतियों का आपस में विरोध, विप्रतिपत्ति। तो श्रुति विप्रतिपत्तेश्च अत्र विषय, विषय यानी संशय, संशय हो जाता है। वो संशय बताया जा रहा है, संशय का कारणभूत श्रुति के द्वारा इंद्रियों की अलग अलग संख्या बताया जाना, वो बता रहे भाष्यकार भगवान कि क्वचित सप्त प्राणा संकीर्त्यन्ते, किसी किसी श्रुति के द्वारा बताया जाता है कि सात इंद्रियां हैं, इंद्रियों की सात संख्या बताई जाती है। सप्त प्राणा प्रभवन्ति तस्मात्, ये मुंडक श्रुति है। तो सात इंद्रियां प्राण यानी इंद्रियां उससे उत्पन्न होती है। और क्वचित च अष्टौ प्राणा ग्रहत्वेन गुणेन संकीर्त्यन्ते, और कहीं कहीं आठ प्राणों को बताया जाता है ग्रह के रूप से। बृहदारण्यक उपनिषद में जनक की सभा में ब्रह्मविद वरिष्ठत्व का निर्धारण करने के लिए जनक के द्वारा बुलाई गई जो सभा है ब्रह्मविद वरिष्ठ का निर्धारण करने के लिए, उसमें याज्ञवल्क्य जी से अनेक ऋषि प्रश्न करते हैं, तो एक ऋषि ने पूछा कि हे याज्ञवल्क्य जी बताइए कि ग्रह कितने हैं, अति ग्रह कितने हैं। वहां ग्रह शब्द का अर्थ है इंद्रिया, अति ग्रह शब्द का अर्थ है विषय। तो इस प्रश्न का उत्तर देते समय याज्ञवल्क्य जी ने ग्रह शब्दित इंद्रियों की संख्या आठ बताई है। तो ये कह रहे हैं कि क्वचिच्च अष्टो प्राणा ग्रहत्वेन संकीर्त्यन्ते, तो श्रुति में किसी किसी प्रकरण में, क्वचित का अर्थ है श्रुति के किसी प्रकरण विशेष में, यानी बृहदारण्यक श्रुति के तीसरे अध्याय के द्वितीय ब्राह्मण में ये बात बताई गई है कि ग्रह रूप से इंद्रियां आठ है, ऐसा बताया गया। अष्टो ग्रहा अष्टो अतिग्रहा इति, और कहीं किसी प्रकरण में नौ इंद्रियां बताई गई हैं, तो ये कहते हैं क्वचित नौ संकीर्तन्ते का अनुवर्तन लिया करना यहां पर, तो क्वचित नव संकीर्त्यन्ते प्राणा ऐसा। तो सप्तैव शीर्षन्याः प्राणा द्वौ अवांचौ, दो अवांचौ, तो प्राणा यानी इंद्रिया, सप्तवै शीर्षन्याः प्राणा, तो शीर्षन्य प्राण सात है और दो नीचे की हैं, ऐसे नौ ही इंद्रिया हैं, और क्वचित दस, तो कहीं कहीं दस इंद्रियों का वर्णन है। नव वही पुरुषे प्राणा नाभिर दशमी इति, तो पुरुष यानी मनुष्य शरीर, और इस मनुष्य शरीर में नौ इंद्रियां हैं और एक दसवीं इंद्रिय के रूप में, दसवीं इंद्रिय के रूप में नाभि है। क्वचित एकादश, कहीं एकादश इंद्रिया बताई है। दस इमे पुरुषे प्राणा आत्मा एकादश इति, पुरुष में यानी मनुष्य शरीर में ये दस प्राण है, बाह्य इंद्रिया दस है, और आत्मा यानी अंतकरण एकादशवा है, ऐसी दस इंद्रिया बताई। और क्वचित द्वादश, कहीं कहीं बारह इंद्रिया बताई गई है। सर्वेषां स्पर्शानां त्वग एकायनम इत्यत्र बृहदारण्यक उपनिषद के ही द्वितीय अध्याय के चतुर्थ ब्राह्मण में सर्वेषां स्पर्शानां त्वग एकायनम इत्यादि के द्वारा बारह इंद्रियों की संख्या बताई गई है। कहीं दस क्या नाम त्रयोदश यानी तेरह बताई गई है। तो ये कहते हैं क्वचित च, क्वचित त्रयोदश चक्षुश्च द्रष्टव्यंच, ये भी बृहदारण्यक में ही चौथे अध्याय के आठवें ब्राह्मण में इत्यत्र। तो एवं ही विप्रतिपन्नाः प्राणीयत्ताम प्रतिश्रुतयः, तो प्राणीयत्ता यानी प्राणों की संख्या, तो प्राणों की संख्या के प्रति श्रुतियों में विप्रतिपत्ति है। श्रुतियां विप्रतिपन्न है यानी विरुद्ध विरुद्ध श्रुतियां हैं, सात से लेकर के तेरह तक अलग अलग संख्या बता रही है श्रुतियां। तो इंद्रियों की संख्या के विषय में श्रुतियां ही परस्पर विरुद्ध वचन है, विरुद्ध कथन कर रही है, इसलिए संशय होता है। ये कहा था ना कि श्रुति विप्रतिपत्तेश्च अत्र संशय विषय, ये भाष्य में आया था ना कि श्रुतियों का संख्या के विषय में इंद्रिय के आपस में विप्रतिपत्ति यानी विरोध होने से संशय है। कैसे विप्रतिपत्ति है संख्या के विषय में श्रुतियों में, वो दिखाने के लिए अलग अलग ये श्रुतियां बताई। तो जब अलग अलग संख्या को श्रुतियां बता रही है तो क्या माना जाए, तो किम तावत प्राप्तम, भाष्य में ये प्रश्न हुआ। तो इस प्रश्न का उत्तर पूर्व पक्षी दे रहे हैं अपने मत के अनुसार, वो सप्तगतेर इस सूत्र से, ये पूर्व पक्षी का सूत्र है ना, इसलिए किम तावत प्राप्तम, ये जो भाष्य में प्रश्न है ना, यहां तक ये किम तावत प्रश्न प्राप्तम, ये है पूर्व पक्ष सूत्र का अवतरण भाष्य एक प्रकार से, प्रथम सूत्र का अवतरण भाष्य हुआ, एक प्रश्न हुआ, इस प्रश्न का उत्तर पूर्व पक्ष के मुख से दिया जाएगा। किम तावत प्राप्तम इस प्रश्न का प्रथम सूत्र से पूर्व पक्षी उत्तर देंगे। तो उससे पहले इस प्रश्न का उत्तर सूत्र से सुनने से पहले थोड़ी टीका है। ये जो श्रुतियां बताई है ना अलग अलग अलग अलग, इनके विषय में थोड़ी श्रुति है। उससे पहले इस अधिकरण का विषय संशय वो सब बताती है श्रुति, टीकाकार बताते हैं टीका में। तो थोड़ी टीका को देखिए, विषय यानि संशय, ये जो भाष्य में वाक्य आया था ना कि श्रुति विप्रतिपत्तेश्च अत्र विषय, इस भाष्य वाक्यस्थ विषय पद का अर्थ कर दिया संशय, विषय यानि संशय। और इस अधिकरण का विषय क्या है, तो कहते इंद्रियाणि अत्र विषय, अत्र यानि अस्मिन अधिकरणे, इस अधिकरण में विषय है इंद्रिया। और पंच धी इंद्रियाणि, पांच ज्ञानेन्द्रिया और वांग मनश्च, वो जो सात इंद्रिया करके ना सप्त प्राणा प्रभवन्ति तस्मात, इसका वो ये कर रहे हैं। सात इंद्रिया कौन कौन है वो बता रहे हैं। तो पंच धी इंद्रियाणी, पांच ज्ञान इंद्रिया, धी का अर्थ है ज्ञान, तो धी इंद्रियाणी का अर्थ हो जाएगा ज्ञानेन्द्रियाणी, पांच ज्ञानेन्द्रिया है, और वाक और मन, ऐसे सात इंद्रिया, सप्त प्राणा प्रभवन्ति तस्मात् का अर्थ है ये सात इंद्रिया। इति सप्त प्राणा ये ते एव, और ये सात और एक हाथ को मिला दो तो आठ हो जाएंगे, जो लोग आठ मानते हैं। अष्टा क्वचित अष्टौ ये कहा ना, तो जो अष्ट कहते हैं इंद्रिय, तो इन सातों के साथ एक हाथ को मिला दो तो आठ हो जाएंगी। तो ये कहते हैं कि ये सब ये ते सप्त प्राणा ये ते एव, और हस्ते न सह अष्टौ, हाथ के साथ मिलाकर के आठ हो जाएंगे। वो जो आठ ग्रह करके बताए थे, उनमें इंद्रियों को ग्रह शब्द से क्यों कहा जा रहा है, तो कहते हैं बंधक होने के कारण। ग्रह शब्द का अर्थ है बंधक, बंधक कहते हैं बांधने वाले को, बांधने वाला बंधक। तो गंधक इन ग्रह इंद्रियों को इसलिए कहा जाता है कि जीवात्मा को, भोक्ता को ये बांध करके रखती है, जीवात्मा के बंधन का हेतु बन जाती हैं, इसलिए इन्हें ग्रह कहा जाता है। तो ग्रहत्वम बंधकत्वम कहते हैं। ग्रह शब्द का अर्थ बंधक किस उत्पत्ति से निकला, तो गृह्णन्ति बध्नन्ति इति ग्रहा, इति ग्रह इंद्रियाणि, तो इस उत्पत्ति के अनुसार ग्रह शब्द का अर्थ निकलेगा इंद्रिया, गृह्णन्ति बध्नन्ति इति ग्रहा इंद्रियाणि, और तेषां बंधकत्वं विषयाधीनम इति अतिग्रहा। तो तेषां बंधकत्वं यानी इंद्रियों में बंधकत्व स्वतः नहीं है, इंद्रिय द्वारा वे बंधक बन जाती हैं, इसलिए कहते हैं तेषां बंधकत्वं इंद्रियाधीनम, इंद्रियों के अधीन बंधकत्व होने से इंद्रियों को क्या नाम विषयों को कहा जाता है अतिग्रह, जिनके अधीन इंद्रियों में ग्रहत्व है, बंधकत्व है, वो है विषय अतिग्रह शब्द से कहे जाने वाले। ग्रहान अतिक्रांता इति अतिग्रह, ऐसी उत्पत्ति करते हैं अतिग्रह शब्द की, तो अतिग्रह शब्द का अर्थ निकलता है विषय। और नौ कौन कौन है, तो कहते हैं द्वे श्रोत्रे, द्वे चक्षुषी, द्वे घ्राणे, वाक्च इति सप्त शीर्षणी भवा, और प्राणा द्वौ अवांचौ पायुपस्थौ च इति नौ। तो ये नौ हो गए, सात शीर्षन्य और उपस्थ तथा पायु, ऐसे ये नौ मानने वाले जो इंद्रियों को, इन नौों को मानते हैं। और कोई कोई कहते हैं एकादश हैं, तो उन एकादशों को बताया जा रहा है। तो ज्ञान कर्मेंद्रिय, ज्ञान कर्मेंद्रियानी दस, यानी पांच ज्ञानेन्द्रिय पांच कर्मेंद्रिय ये दस हुए। इमे पुरुषे यानी देहे प्राणा, और आत्मा यानी मन, वो एकादश हैं, ग्यारहवा इंद्रिय, एकादश प्राणा इति सिद्धांत कोटि रुक्ता, ये सिद्धांत कोटि रहेगी श्रुति के द्वारा प्रतिपादित, बाकी पूर्व पक्ष हैं। और एते एव हृदयाख्यया बुद्ध्या सह द्वादश, तो ये 11 और बुद्धि को एक साथ में मिलाते हैं तो 12, मन से अलग बुद्धि को करते हैं तो, और अहंकार को एक अलग मिलाते हैं तो 13, तो अहंकारेण सह 13। तो श्रुतितः सप्तत्व अवगतेर ये शीर्षन्या सप्त ते प्राणा इति सूत्र योजन, वो तो सूत्र आगे वाले भाष्य का विचार है। ये जो भाष्य में आ रहा है ना सप्तैव प्राणा इति, ये भाष्य आ रहा है ना उस प्रश्न भाष्य के बाद में, किं तावत् प्राप्तम, ये जो प्रश्न है इसका उत्तर है वेद व्यास जी ने प्रथम सूत्र से दिया, सप्त गतिर विशेषी तत्वाच्य से, उसकी व्याख्या भाष्य में शुरू हो रही है सप्तैव प्राणा इति कुतः, तो गते है इत्यादि से, इस पर चर्चा हम लोग कल करते हैं।